Μόλις άκουσα το τύπο που έλεγε ότι το μια επανάσταση γέννησε πουθενά στην Ευρώπη. Σου μιλάει στο τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, πες του ότι δεν έγινε έτσι. Και το Βρετανία μα δεν έγινε στην Ευρώπη. Όταν έπεσε ο κομμουνισμό και δεν είχαν να φάνε με τι πολιτικέ που εφαρμόστηκαν εκεί που εφαρμόζονται και τώρα εδώ στην Φιλελεύθερη από τη σχολή του Σικάγο, δεν πήγαινε σε πουθενά στην Ευρώπη. Όπω και εδώ, δεν πήγαινε μια ειδική υπορμή ότι κάναμε εξαγωγή που ήταν σε Ελληνίδε. Γιατί μόνο όταν δεν έχει να πα εκπρονέδωσε. Όταν έχει να πα σχολείο και να πα στο νοσοκομείο, δεν εκπρονέδωσε. Είχε μια χαρά αξιοπρεπή. Καταρχήν ήταν εκπληκτική εκπομπή αυτή, δεν ήταν στο γέλιο. Τηλεόραση λες. Για την τηλεόραση. Έπειτα να σου πω το εξή. Ωραίο, πολύ ωραίο το αυτό με το love bot που βάλατε με του μαλάκες του Σιριζέου που πήγανε στη Μακρόνισο. Αλλά θα σου πω κάτι άλλο, Αποστολή. Τα Σιριζόπαδα ξέρει γιατί το κάνουν αυτό. Για να δείξουν ότι δεν υπάρχει άλλη αυτή. Δηλαδή τα παιδιά, έτσι λέει ο κόσμο. Αριστερά είναι, τι να κάνουν, αναγκάζουν και τα υπογράφουν. Γι' αυτό πηγαίνουν αυτοί γελοί και σηκώνουν τα χέρια του και φωτογραφίζουν το κατρούγκα το εκεί που μαρτύρησε ο κόσμο. Παρακαλώ. Καλά, είναι εκεί του πίσω. Ναι. Χαμηλώνετε λίγο το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο που δεν κατάλαβες. Δεν μου λέτε, λένε για τη Μακρόνισο. Οι προηγούμενοι εξόριστοι δεν είχαν αποτελειώσει τις βίλες των αξιωματικών. Θα πάνε τώρα να τις τελειώσουνε, γιατί σκέπτονται να πάνε εκεί να κατοικήσουν οι κυβερνώντες. Έλατε, δεν ξέρω. Λες. Τότε ποιος το ξέρει. Εγώ έπρεπε να το ξέρω. Εσύ που ξέρεις τόσα πολλά. Αν εγώ ξέρω τα πολλά, ξέρω. Ναι, ναι, αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, κύριε. Δημοσιογράφοι είμαστε, δεν ξέρουμε. Ναι, βέβαια αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Αποστολή. Τέτοια συνέντευξη χθες στο Θοδωράκι πραγματικά ήταν απίθανη. Δηλαδή, τι φρανάχουν οι δικές του που έκανε πριν πόσα χρόνια. Λοιπόν, από αυτόν μάθαμε, από τους μεγάλους μάθαμε κι εμείς. Και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, καταπληκτική, απίθανη. Ενώ δεν είμαι φαν της τηλεοπτικής, είμαι ακροατής από το 8 της ραδιοφωνικής και πιστεύω ότι είναι μακράν καλύτερη η εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι έσκησες με αυτή τη συνέντευξη και μακάρι να είχαν το θάρρος να βγουν κι άλλοι για να καταλάβουν πραγματικά πώς είναι η πολιτική το 2017 και πόσο ξεφτύλα έχουμε γίνει και εμείς που τους ψηφίζουμε. Είμαι από Θεσσαλονίκη και θέλω να πείτε στα παιδιά της Ελληνοφρένειας συγχαρητήρια για την χθεσινή εκπομπή. Είμαστε τα παιδιά της Ελληνοφρένειας, εμάς πέσατε πάνω. Δεν σε πιστεύω ότι είσαι πάλι εσύ. Πάλι εγώ είμαι, ναι. Αγαπώ. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ, ναι. Και εγώ σ' αγαπώ, γάμο το. Που έκλεισες τη Λουκά, τώρα σ' άκουσα. Ναι, τώρα μόλις έκλεισες τη Λουκά πήρε σένα. Σ' αγαπώ. Ωράκι μου. Σ' αγαπώ. Να μ' αγαπάς. Ήσουν εξαιρετικό. Αγάπαμε. Γίνομαι δρόμος να περάσεις. Πάταμε. Έχω ανάγκη από σένα. Νιώσε με. Αγάπαμε. Το Σταύρο με το που τον είπες μη χάσει. Τον ψαριανό από το κόμμα. Δηλαδή δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Σ' αγαπώ. Να σε καλά. Και εγώ να μ' αγαπάς. Γεια, γεια. Να μ' αγαπάς. Να, να, να, να, να, να, να, να. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά. Γιατί μου πήρε πολλά τα εφτά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Πες μου σε παρακαλώ, γιατί μου βάλανε τις εκλογές της κεντροαριστερά στην Κυριακή του Μαραθωνίου. Γιατί μωρή είχες να τρέξεις. Έχω δίλημα. Θα προλάβω να τα κάνω και τα δύο θα τελειώσω σε 7 ώρες. Να πας τρέχοντας να ψηφίσεις. Μετά το μαραθώνιο επιτρέπεται με τη στολή του Μαραθωνίου. Ναι μωρή σιγά. Θα έχεις και χορηγούς πάνω. Ωραία μπίζνα αυτή η μαραθώνια. Πολύ μου αρέσει που έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε δύο. Γαμώ τις μπίζνες. Τρέχει ο κόσμος σαν μαλάκας να πιάσει το άπιαστο όνειρο των τραπεζών. Τραπεζών. Ποιος έχει χορηγούς. Και των εταιριών τηλεφωνίας. Εγώ έχω το Σέγας. Μπράβο αγάπη. Άμα είναι Σέγας να πας τότε. Να ψηφίσεις με τα δύο. Θα τρέξεις. Εγώ. Και μόνο για το Σταύρο. Τρέχω για το Σταύρο. Λοιπόν, δεν ξέρω που θα σε βρω. Ραντεβού σας στο Βλακάδικα. Είναι ωραία στον παράδεισο, αγόρι μου. Έχει τον παράδεισο Μητσοτάκη. Έχει τον παράδεισο πλατεία σαν της Μαρέβας. Έχει τον παράδεισο σπίτι του Βολτέρου. Έχει τον παράδεισο έχει Μπακογιάννη. Καθένας βρίσκει όσα πάντα του ποθούσε. Είναι ωραία στον παράδεισο. Βρήκα κι εγώ μια φυλακή για την καρδιά μου. Που λευτερή δεν άντεχε. Στη χώρα ακούσε. Στο σκάφος. Sky σήμερα αναφερθήκανε σε αυτό το θέμα, αλλά δεν είπανε Μαρέβα Μητσοτάκη. Τι είπανε, για τον Πόνο είπανε. Γραμπόφσκι, πώς είναι το όνομά του. Γραμπόφσκι, Γραμπόφσκι, ναι, τι θα πούνε. Μητσοτάκη δεν ακούγεται καλά. Τον Γραμπόφσκι που είναι να στραμπουλήξει τη γλώσσα σου. Αυτό το λες εύκολα. Το Μητσοτάκη το λέγεται εύκολα. Το λέγεται. Ήσαν τις εφημερίδες που είδαν στην λίστα του Παραδείσου, στο Paradise Papers, μόνο τον Πόνο, τον YouTube, τον τραγουδιστή. Τη Μαρέβα δεν την είδαν, ήταν πιο κάτω. Ήταν Γκρομπόφσκι και δεν το πήραν χαμπάρι. Μ' αρέσει αυτή η πατέντα που κάνουν όλες οι γουαναμπίζοντοχείρες. Σε λένε Μητσοτάκη, λες ότι είσαι σε διάσταση Γκρομπόφσκι. Σε λένε Τσουχατζοπούλου, παίρνει διαζύγιο, σταμάτη. Καθαρή, τέλος. Ο πολυέλεος στο σπίτι όμως, πολυέλεος. Πολυέλεος. Το σπίτι του Βολτέρου, Βολτέρου. Δεν αλλάζουν αυτά, αγάπη μου. Κι ας κάνει η κορδέλα 20 χιλιάρικα στην κουρτίνα. Ναι. Έλα, ρε. Αποστόλης, ρε. Αγχωμένος λέμε με τις εκλογές. Εσύ. Ναι, να ψηφίσω, δεν ψηφίσω. Τις εγκρεμότητες ή το ρομπότ. Ποιο είναι το ρομπότ. Έλα, ρε, το ρομπότ, ρε. Που μιλάει, ότο κιού, τα βλέπει μπροστά. Η Φόφη. Όχι, η Φόφη, ρε. Η Φόφη το ρομπότ. Η Φόφη είναι ανθρωπόσμος, ρε. Ο άλλος, ρε, ο Ξανθός. Ο Καμίνης. Ο Καμίνης. Ποιος Καμίνης, ρε, μαλάκα. Ο άλλος Λεσαυγίτης. Ο Ραγκούσης. Όχι, Ραγκούσης. Ποιος είναι το ρομπότ, ο Πόντας. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ένα ρομπότ είναι εκεί, έτσι, ξανθοπός. Ο Πόντας. Αυτός μάλλον, αυτός θα είναι ο Πόντας. Αυτόν θα ψηφίσεις. Αυτός παλιά νομίζω είχε και κάτι εμπορικά κέντρα. Νομίζω το λέγανε Κώστα. Κώστα Πόντα. Ναι, και τα Κώστα καφέ θα έχει αυτός μάλλον. Μπράβο, και το Λακώστα. Και το Λακώστα, μπράβο. Και το Λακώστα. Ποιος θα το είχε. Παρ' όλα αυτά νομίζω δεν το λένε Κώστα. Εκεί που πήγαινε στα καλοκαίρια ήταν το Λακώστα, εσύ που πήγε αλλού. Αφού βγάλες λεφτά από τα CD και μετά. Μετά από αυτό που εσύ με βοήθησες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιραστήκαμε. Να είσαι καλά. Να μην χαθείς, να παίρνεις τηλέφωνο. Έτσι είπαμε, εννοείται. Γιώργος από Αυστρία, με το που ξεκινήσατε, βάλατε αυτό τον ηλίθιο που έχουμε για πρωθυπουργό. Και σήμερα ακουγόταν σαν βραδίνος, βραδίγλωσσος, βραδίβλακας. Διαφωνώ με, με τον πρώτο χαρακτηρισμό. Με το δεύτερο είναι λίγο σαν να έχει περάσει ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, ήταν όντως. Μπράβο, μπράβο. Κράτα το αυτό να το έχουμε για Παρασκευή. Βάλτε του και κάνα φρενάρισμα, κάνα χασμουριτό. Ξέρεις, θα το φτιάξεις. Εκτός και αν τεστάρει νέα φωνή. Έχει φύγει από την πίστα, Ανδρέας, και τεστάρει νέα φωνή, έτσι λίγο πιο αργή, που του δίνει κύρος και τέτοια. Γιατί πάμε για εκλογές τώρα, ας πούμε. Γιατί ξέρω εγώ, γενικώς, επειδή μου έχει οριμάσει. Ας βάλω την όρημη, δεν καμιέτε. Οι αποκαλύψεις που ξεκίνησαν χθες για τα Paradise Papers επιβεβαιώνουν την άδικη, παράλογη, τραγική πραγματικότητα του κόσμου μας. Η παγκόσμια ελίτ αποκρύπτει τεράστια χρηματικά ποσά σε φορολογικούς παραδείσους, αποφεύγοντας συστηματικά τον έλεγχο και την φορολόγηση των οικονομικών της δραστηριοτήτων. Και θέλω και μια αφιέρωση να μου βάλεις την Παρασκευή. Αποστολή, αυτός που είναι φίλε στη μαγούλα που σου λέγε με τα νερά που σπάσανε και σου λέγε αχ και σε πιάσω, θα σε γαμίσω. Αυτό είναι με τον τζίπα στο τέλος. Γεια σου. Έλα, γεια. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, Μα γι' αυτό πήρα. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά. Είναι πολλά τα νερά. Έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά, μαλάκας είσαι. Καλά, τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Θα σε γάμψω. Είμαι υποψήφιος της αριστεράς. Άντε ρε φτάχη, μα γάμψου, μαλάκα, γάμψου. Ζητήσει ποτέ παραγγελία. Σε παρακαλώ, αν μπορεί την Παρασκευή, άκουσα ένα τραγούδι. Το είχε πίσω μου ένα γύφτο και το όλη την πανόρμου μου το άκουγα. Ρωμά του λέτε εσεί. Αυτό που λέει του κόσμου ο περίγελο. Του κόσμου το περίγελο. Αυτό ναι. Το θυμάσαι, το ξέρει και αυτό, ρε μπαγκάζα. Εννοείται. εγώ δεν το θυμόμουν. Εμεί δεν τα ξέρει. Άντε, λοιπόν. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου, γεια. Του κόσμου το περιγέλο, χαράματα περνάει. Μπροστά στο παραθύρι της και σιγοτραγουδάει. Μπροστά στο παραθύρι της και σιγοτραγουδάει. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τα ψέματα Τσίπρα Παπανδρέου Σαμαρά από ένα κομματάκι μικρό και ένα κομμάτι του Ζαγοραίου που λέει και έκανε τη διάγνωση και μου είπε με σοφία πως πάσχω από έρωτα και μπουζουκομανία, αλλά το έρωτα θα βάζει πως πάσχω από μνημόνια. Καλώς. Εγώ έσωσα τη χώρα από τη χρεοκοπία. Μπράβο! Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ναι, υποφέρει ο κόσμος, υπέφερε ο κόσμος, αλλά δεν υπήρξε καταστροφή. Το είπαμε και το κάναμε. Βέβαια. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνια πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 14, αντί από τις αρχές του 2016. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Έκανε τη διάγνωση και μου πέμε σοφία πως πάσω τα μνημόνια της λιτότητας. Και μπουζουκομανία. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι στον Κυριάκο, επειδή τον έκανα τη βλακεία και τον άκουσα σήμερα. Μπορώ. Ναι. Ανησυχώ για σένα, λέει. Πώς το λέει το τραγούδι. Τα έχεις χαμένα, ανησυχώ πολύ για σένα. Κάπως έτσι το λευρέσω. Τι, εντάξει, μου σαφήρει. Όχι, δεν ξέρω. Δεν τα έχεις χαμένα, τα έχω χαμένα, ανησυχώ για σένα. Κάπως έτσι είναι. Έλα, γεια. Τους λέω λοιπόν να σηκώσουν το βλέμμα τους, να με κοιτάξουν στα μάτια. Και αν θέλουν να χτυπήσουν κάποιον, να χτυπήσουν τη γυναίκα μου. Πες μας τι πίνεις. Βιολογικό μυλόξιδο στην Ελασσόνα. Εσύ και δεν μας δίνεις, τα έχεις χαμένα. Γιατί γελάτε, κύριε. Ανησύχω για σένα. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι το ρεπορτάζ του Καραϊβάς με τα υπτάμενα τότε που είχε γίνει με σάλο στον Αντένα. Από τους υπτάμενους κουλοφόρους τι ήτανε? Ναι, ναι, ναι, αυτό θέλω. Γιατί, πώς ήρθε? Ναι, μου ήρθε στον ύπνο μου. Α, καλά και εσύ. Στο έπαινας εξωγήινος και σένα. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το έπαινας εξωγήινος. Ναι, ναι. Μπορεί. Έλα, γεια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών. Των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών. Η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών των κομμάντων αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφους, έχοντας την κατοχή τους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, όπως διατείνονται κάποιες αστυνομικές πηγές, Μολότοφ. Οι αξιωματικοί δε της αστυνομίας διατείνονται ότι κάποια στιγμή η περιοχή θύμιζε το ρουκετοπόλεμο που γίνεται το Πάσχα στο Βροντάδο της Χίου. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω το έτοιμο άνθρωπο και παντελή, αν μπορείς να το πάρεις. Πού το έμαθες εσύ το έτοιμο άνθρωπο και παντελή? Κάπου το έμαθα στο YouTube. Πόσο χρονών είσαι? 23. Τι 23, μωρή, για ακούς κύριε Παντελή, τζαβέλα. Βάλε να ακούς λίγο Μάκη Δημάκη. Κανείς δεν είναι κανενός, μάτι μου είναι ο Θεός. Βάλε να ακούς λίγο Σαμπάνι. Μοίρα μη ησυχείς. Πώς λέγονται αυτά, λίγο Αρσενίου. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει ιδέα και στον Τζαβέλ 23 χρονών. Στο διάλογο, να σε βρούμε έξω να μπορούμε να συνοηθούμε. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Έχει κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά. σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή, πνευματική. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Σε έχει πιάσει οχτωβρεμία επανάσταση, βλέπω. Δεν με αφήνει κάτω η πουτάνα. Οκ, να σου πω λοιπόν, την Παρασκευή να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα και μετά το ρώσικο εθνικό ύμνο. Βενσερέμος. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Hasta la victoria siempre. Θα βάλεις την Παρασκευή τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Ποιο? Οτιδήποτε από τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Θα το δούμε.